اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان سورت نور است. سورت نور آیا سیو پنجم. اللہ نور السماوات والارض تفسیر است. تفسیر کشف الاسرار و عدۃ الابرار از رشید الدین المعبدی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خواجہ عبداللہ انصاری بود. الان معنی میخونیم در نوبت اول انشاءالله. قالوا تعالی الله نور السماوات والارض یعنی الله است روشن دارنده آسمان ها و زمین. روشن دارنده آسمان ها و زمین. مثل نوری صفت نور او کمشکات چون طول قندیل است. فیها مصباح در سر طول آن قندیل چراغی است. المصباح فی زجاجه آن چراغ در آبگینه قندیل. از زجاجه تو کنها کوکب دریون آن آبگینه راست گویی که ستاره است روشن. یوقد می فروزند من شجرت مبارکت از روغن درختی برکت کرده در آن. زیتونت لا شرقیت درخت زیتون نه همه شرقی ولا غربیت و نه همه غربی. یکاد زیتها یودی کامید و نزدیک بید که آن روغن خان روشن دارید. ولا لم تمسس و نار و هرچند آتش به آن روغن نرسید. نور علی نور روشنایی آتش به آن روشنایی روغن. یهدی الله لنوره من یشاء رحمی نماید الله سبحانه و تعالی بروشنای خیش او را که خواهد. و یضرب الله الامثال امثال للناس و مثال میزند الله سبحانه و تعالی مردمان را. والله بكل شيء علیم. حالا نوبت اول جاری است. آیت میخونیم، آیت 36. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. فی بیوت یعنی در خانه های اذن الله ان ترفع که فرمود الله سبحانه و تعالی که آن را بزرگ دارند و قدر آن بلند دارند. و یذکر فی اسمه و او را در آن نام برند و یاد کنند. یسبح له فیها نماز می کنند او را و می ستاید او را در آن مسجدها. بالغدو و الاصال به بامدادها و شبانگاه ها. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. رجال ला तुलहीहिम तिजारतुन, यानी मर्दानी की मशगूल न दौरत ईशन रा बाज़रगानी वला बेयुन अन ज़िक्रिल्लाह व न सतद व दादी अज़ याद ख़ुदा व इक़ाम सलात व इता ज़कात व पाए दोस्तन नमाज व दादन ज़कात यख़ाफून यौमन मीतरसंद अज़ रूज़ी يتتقلب فيه القلوب والابصار کہ دلها و دیدها در آن می گردد ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله یعنی آن را تا پاداش دهد الله سبحانه و تعالی ایشان را احسن ما عملو و نیکوتر کردار که کردند و یزیدهم من فضله و بیفزاید ایشان را افزونی از فضل خیش والله یرزق من یشاء بغیر حساب والله روزی دهد او را که خواهد بی اندازه و آیت 39 می خوانیم الان انشاءالله والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب والذین کفروا و ایشان که کافر شدند اعمالهم که سراب بقیت کردار های ایشان که می کنند راست چون گرابیست به همون یا سبه الزمان ما که تشنه آره آب پندارد حتی اذا جاءهو تا آنگه که آید با آن لم یجدهو شیعه آن را هیچ چیز نیابد از آنچ می بیوسد و وجد الله اندهو والله را داور یافت نزدیک کردار خیش و وفاه و حسابهو و او گزارد الله سبحانه وتعالی شمارا و او پاداش او تمام والله سریع الحساب والله آسان کردست آسان کارست زود توان آیت چهلم او که ظلمات فی بحر لجین یغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یده لم یکد یراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ میگوید او که ظلمات یا چون تاریکی های است فی بحر لجین در دریابی جرف دار قهر پر آب یغشاه موج پیچیده در سران موجی من فوقه موج بر زبر آن موجی دیگر من فوقه سحاب از بر آن موج مبغی میغی بر آن موج میغ ظلمات بعدها فوق بعد تاریکی های بر زبر یک دیگر اذا اخرج یدهو اگر دست خود از جامع خود بیرون آرید لم یکد یراها نه کامید که فرا دست خیش بیند از تاریکی و ملم یجل الله له نورا و هر کی الله او را روشنایی ننهاد فما له من نور او را روشنایی نیست آیت 41 علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون میگوید علمتر نمیبینی و نمیدانی ان الله يسبح له من في السماوات والارض کہ اللہ را می ستایاد ہر چی در آسمان ها و زمین ها کس است و تیر و صافات و مرغ در پرواز خیش کل قد علم صلاته و تسبیحه نماز و سجود همه دانسته است و ستایش همه شنیده و دانسته والله علیم بما يفعلون والله داناست به هر چی می کنند ولله ملک السماوات والارض ولله المصير ولله ملک السماوات والارض الله راست پادشاهی آسمان ها و زمین ولله المصير و با الله دست بازگشت همگان و با الله و با الله است بازگشت همگان ولله المصير یعنی با الله است بازگشت همگان. اینجا رسیدیم به نوبت ثانی انشاءالله العالمین. قوله تعالی می گوید رشید الدین المبدوی رحمت الله علیه الله نور السماوات والارد ای زو نور السماوات والارد فحذف المضاف کما یقال رجل عادل رجل عدل ای زو عدل. قال ابن عباس معناه الله حادی السماوات والارد یعنی من فی السماوات والارد فهم بنوره الی الحق یهتدون و بهداه من حیرت الضالت ینجون. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ says the meaning of this is that Allah subhanahu wa ta'ala is hadi of heavens and earth yani من في السماوات والارض فهم بنوره الى الحق يهدون whatever is in the earths and heavens finds its guidance with the noor of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what Rashiduddin al-Mawdi rahmatullah alayhi says wa bihadahu min khayrat ad-dalalat yanjun because of his hidayat they find yanjun nijat from dalala حیرت الدلالة دیفائن نجات اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و می گوید راهنمایی بندگان در زمین و در آسمان خداست مومنان به نور او فرار راه صواب می بینند و براهمونی او بر جاده سنت می روند و حق می پذیرند و از حیرت دلالت باز می رهند وفي بعض كتب الله نوري هدايه ولا اله الا الله كلمتي وانا هو حسن گفت رضی الله تعالی عنه نور درین موزه مستر است بجای فعل افتاده ای نور السماوات والارض و همچنین در شواز خوانده اند و معنی آن است که آسمان روشن کرد با آفتاب و ماه و ستارگان و زمین با علماء و انبیاء و مؤمنان همچنین در شواز خونده اند و معنی آن است که آسمان روشن کرد با آفتاب و ماه و ستارگان و زمین روشن کرد با علماء و انبیاء و مؤمنان. مجاهد رحمت الله علیه گفت الله نور السماوات و الارض ای مدبر امورها به حکمت بالغت و به حجت نیره وقیل معناه الانوار کلها منه کما یقال فلان رحمت ای منه الرحمت. قال عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه ان ربک لیس عنده نهار ولا لیل نور السماوات والارض من نور وجهه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتح صلاته بالليل فيقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ضياء السماوات والأرض ومن فيهن. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض قال بدأ بنور نفسه مثل نوره يعني قال عبي بن كعب مثل نور الله في قلب المؤمن وهو النور الذي يهتدي به كما قال عز وجل فهو على نور من ربه. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثل نوره الذي آتى المؤمن. قال محمد بن إبراهيم البوسنجي رحمة الله عليه من قال إن الذي في قلب المؤمن هو المخلوق فهو جهمي. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه هو نور القرآن. قال الله تعالى والنور الذي أنزلنا. فمي گوياد مثل نور خدا در دل مؤمن يعني ايمان كي در دل وي آس وقرآن كي در سينه وي كمشكات. مشكات عند العرب الكوت غير التحفظة وهو ها هنا قسمة القنديل. وقال مجاهد هي حدائج القنديل. بعد مفسران گفتند مشكات روزن آس و مصباح قنديل. بعضی گفتند مشکات قصب قندیل است و مصباح شعله چراغ بر سر قصب. بعضی گفتند مشکات زنجیر است که قندیل از آن بیافیخته و مصباح قندیل. بعضی گفتند مشکات قندیل است و مصباح روشنایی که می دهد از چراغ افروخته. که مشکات فیها مصباح یعنی که مصباح فی مشکات و هو قوله المصباح في زجاجة. وخص الزجاجة بالذكر لأن النور وضوء إن النور وضاء النار فيها أبين من كل شيء وضاءه يزيد في زجاجة. ثم وصف الزجاجة فقال الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ ابن عمر وكسائي دري بكسر كسر الدال دري الدال والخمز مع المد بريء ومع المد وهو فعيل من درة وهو الدفع لأن الكواكب يدفع الشياطين من السماء وشبهها بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة عدو وعنور. وقيل دري أي طالع يقال درع النجم أي تلع النجم وارتفع ودرع علينا فلان إذا تلع ومهر. وقيل وقرأ حمزة وأبو بكر دري ذري بضم الضال وحمز مع المد والوجه أنه فعيل بضم الفاء وتشديد العين من الدرع أيضا وهو أدفع على ما قدمنا من الاشتقاق وفعيل في صفات على ما حكى سببية عن أبي الخطاب قد جاء هذا وفي الأسماء المريق وهو الأصفر. وقرأ الباكون دري دري بالضال وتشديد الياء بلا حمزة أي شديد الأنارة نسبة إلى الدر في صفات صفائه وحسنه. وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر لكنه يفضل الكوكب بضيائه كما يفضل الدر سائر الحبوب بتلاوه. وقيل الكوكب الدري واحد من الكوكب الخمسة العظام وهي زحل ومريخ ومشتري وزهرة وعطارد. وقيل شبهها بالكوكب ولم يشبهها بالشمس والقمر لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكواكب لا يهلقها الخسوف. تعقد يفتح التاء والواو والضال ومشدة القاف على الماضي قرها مكي وبصري يعنون المصباح. فمصباح مذكر أي أتقد يقال تعقد النار أي أتقدت. وتعقد مذمومة ضم الضال وتخفيف الخاف قرأها كوفي غير حفص. والوجه أنه فعل مضارع لما لم يسم فاعله وماضيه عقدت وأنس الفعل إلى الإسناد إلى الزجاجة. والمعنية مصباح الزجاجة فحذف المضاف ويوقد بالياء مذمومت وتخفيف القاف وضم الدال قرح مدني والشامي وحفص على اسناد الفعل الى المصباح والمعني يوقد المصباح من شجره اي من دهن الشجره على حذف المضاف مباركه زيتونه فزيتونه بدل من شجره ووصفها بالمباركه لقصد ما فيها من المنافع هي ادام وفاكهه ودهنها عضو واسفى من الادخان ولا يحتاج في استخراجه الى عصار بل كل عاد يستخرجه وهي شجره طارق من اعلاها الى اسفلها وهي اول شجره نبتت في الدنيا وبعد الطوفان ومن منبتها الارض المقدسه منازل الانبياء والأولياء وبارك فيها 70 نبيا منهم إبراهيم وليس في الدنيا شجرة أطول بقاء منها أنها ترف بعد 1000 سنة وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك في الزيت والزيتون وقال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت ودهنوا به فإنه شجرة مباركة قال سبحانه وتعالى لا شرقية ولا غربية يعني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه إنها ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس عند الغروب ولا غربية وحدها حتى لا تصيبها الشمس بالغداة عند الطلوع بل هي ضاحية للشمس طول النهار تصيبها الشمس عند طلوعها وغروبها ليس يسترها في وقت من النهار شيئا فهي شرقية وغربية تأخذ هزا من الأمرين فيكون زيتها عدوى وزيتونها أجود وهذا كمال يقال هذا الرمان ليس بحلو ولا حامد أي ليس بحلو خالص ولا بحامد خالص بل اجتمع فيه الحلاوة والحمودة وقيل معناه ليست من المشرق ولا من المغرب بل في الوسط إن منهما وهو الشام وقال الحسن رضي الله تعالى عنه تعويل لا شرقية ولا غربية أنها ليست من شجر الدنيا هي من شجر الجنة ولو كانت من الدنيا لكانت شرقية أو غربية قال وإنما هو مثل زربه الله النور لنوره قال وأنما هو مثل ضربه الله لنوره يكاد زيتها أي دهنها يضيء من يعني من صفائه ولو لم تمسس نار أي قبل أن تصيبه النار يعني ضوء زيتها كضوء النار وأن لم تمسس نار نور على نور يعني نور النار على نور الزيت قومی مفسران گفتند این مثلی است که رب العالمین زد مصطفی صلی الله علیه وسلم را مشکات ابراهیم خلیل رضی الله تعالی عنه علیه السلام مشکات ابراهیم خلیل علیه السلام است و زجاجت اسماعیل علیه السلام و مصباح محمد صلی الله علیه وسلم او را مصباح خوند چنان که جای دیگر او را سراج منیر خوند یوقد من شجرت مبارکت این شجر ابراهیم خلیل الله علیه السلام است او را مبارک خوند که معظم انبیا از صلب او بینند لا شرقیت ولا غربیت ابراهیم علیه السلام نه شرقی بود نه غربی یعنی نه ترسا بود یعنی یهودی یا ترسا بود که قبله ایشان جانب شرقی است و نه جهود بود یا ترسا یعنی عیسائی نصارا نه جهود که قبله ایشان قبله ایشان جانب غربی است قبله اف یهود از توورز وست اند قبله اف Christians is towards east. همان است که آنجا گفت مکان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما یکاد زیتها یودی یعنی یکاد محاسن محمد تظهر للناس قبل ان اوحی الیه وقیل يقاد نور محمد صلى الله عليه وسلم وعمره يتبين للناس ولو لم يتكلم عنه النبي نور على نور يعني النبي من نسل النبي نور محمد صلى الله عليه وسلم على نور إبراهيم عليه السلام وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المشكات جوف محمد صلى الله عليه وسلم وزجاجة قلبه ومصباح النور الذي جعله الله فيه لا شرقية ولا غربية لا يهوديا ولا نصرانيا ويوقد من شجرة مباركة هو إبراهيم ونور القلب محمد صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال شبع عبد المطلب بالمشكات وعبد الله بالزجاجة والنبي بالمصباح صلى الله عليه وسلم كان في صلبها كان في صلبهما فلما خرج من صلبهما بقي صلبهما مظلما كما تبقي الكوة مظلمة حين تخرج منها القنديل وورث النبوة من إبراهيم عليه السلام كما قال يوقد من شجرة مباركة عبی بن کعب گفت مسئلی است که رب العالمین زد بنده مؤمن را مشکات مثل نفس مؤمن است زجاجت مثل دل بنده مؤمن است آن را تشبیه زجاج به زجاجه کرد از دوران که زجاج صافی روشن بود عیبهای خیش پنهان نکند همچنین دل بنده مؤمن عیبهای نفس پنهان نکند منافع و مدار خیش در آن بنماید قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله في الارض اواني وهي القلوب فحب اوانيه اليه اصفاها واصلبها وارقها واصفاها من العيوب واصلبها في الدين وارقها على الاخوان بیمار که در طلب دارو بود راهوی آن است که دل خیش در قارور به طبیب بردارد تا طبیب در آن نگرد و او را مداوات کند و رب العزت دل مؤمن را مثل به زجاج زد از روی اشارت می گوید بنده گناهکار را بیمار معصیت را راه آن است که آب حسد در قارور دل به خداوند حکیم مهربان بردارد تا به فضل و کرم خیش در آن نگرد و او را به رحمت و مغفرت خیش مداوات کند المصباح فی زجاجت یعنی مصباح چراغ ایمان و نور معرفت است در سویدای دل مؤمن و آن را به چراغ تشبیه کرد که هر خانه در آن چراغ بود ظاهر و باطن آن روشن بود و دزد و شبر و گرد گرد آن نگردد از روی اشارت میگوید تا چراغ ایمان در دل مؤمن است باطن وی به معرفت و ظاهر وی با خدمت و راست روشن است و راه شیطان دزد و بیوی فرو بسته و از وساوس وی باز رسته یوقد من شجرت مبارکت و هی اخلاص لله وعده فمثله مثل الشجر التف بها الشجرة في الخضراء الناعمة خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس لا إذا طلعت ولا إذا غربت فكذلك المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن فهو بين أربع خلال أن أعطى الشكر وأن ابتلى الصبر وأن حكم عدل وأن قال الصدق يكاد زيتها يدي يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له الموافقة إياه فقال نور على نور يعني قال أبي وهو يتقلب في خمسة أنوار قاله نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومسيره إلى النور يوم القيامة اینجا وقفه می کنیم انشاءالله العالمین اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا عليه توكلت رب العرش العظيم.